استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadakallahu azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Muhterem müminler, aziz müslümanlar, yine bugün mübarek cuma gününün bereketiyle, feyziyle, maneviyatıyla inşallah ezan-ı Muhammediye kadar sohbetimizi, geçen dersimizin ve sohbetimizin devamı mahiyetinde Sure-i Maide'nin 105 numaralı ayet-i ilahiyesini esas kabul ederek bu mevzuda, bu hususta sohbetimizi devam ettireceğiz. Hak Teala Rabbimiz, Mevlamız, Malikimiz, sahibimiz bizleri hangi şartlarda olursa olsun, hangi gayretin içinde olursa olsun bizleri rızasından, rahmetinden, cennetinden mahrum etmesin inşallah. Vakit oldukça sınırlı. Ezandan sonra vaaz-ı nasihat ise ne kadar ilgili de olsa, ne kadar bizi alakadar da etse, ezandan sonra vaaz-ı nasihat sıkıntılı oluyor. Adeta ezan okundu mu, bu okunan ezan vaaz-ı nasihatın bittiğini, namazın başlaması icap ettiğini haber veriyor gibi bir işaret taşıyor. Psikolojik olarak ruhen zihnen insan vaazdan ayrılıyor, namaza hazırlanıyor. O bakımdan ezandan sonra vaaz etmenin imkanı yoktur. Zihinler, beyinler, insanın iç dünyası ve dolayısıyla kulağı, gözü, eli, ayağı namaz ortamına giriyor ve artık kürsüden çok mihraba doğru bir yöneliş oluyor. O bakımdan ezandan sonra vaazı uzatmamak lazım. Bunu değiştiremeyiz. Ancak ezandan evvel, yani ezan okunmadan cuma ezanına bir saat, bir buçuk saat kala gelmek lazım. İşte onu da başaramadık, başaramıyoruz. Çünkü öyle zannediyorum, çok sıkıntılar var. İnsanı zorlayan sebepler var. Evinde, iş yerinde, tezgahında, dükkanında, müşteriler, çekler, senetler, alanlar, verenler, kaçanlar, göçenler var. Var ki gelemiyor diyoruz. Yani bilemiyoruz tabii, herkesin problemi, meselesi, davası, kendi iç dünyasında bulunan sıkıntılar bize malum değil. Allahu Teala her vesileyle yine cümlemizi razı olduğu gayretlerde muvaffak eylesin inşallah. Evet, ayet-i ilahiyye şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmek şerefine nail olanlar. Birçok tefsir kitaplarında ey iman etmek şerefine nail olanlar, mazhar olanlar diye geçiyor. Burada şunu anlıyoruz. Demek ki iman etmek yeryüzünde Allah'ın bir insana nasip ettiği şereflerin en büyüğüdür. Öyle mi değil? Evet. Amenna ve saddakna. Allah-u Teala yeryüzünde bir insana hayır murad ettiği zaman rızasını, rahmetini, feyzini, bereketini, ebedi saadeti, cenneti nasip etmek istediği zaman o kimseye neyi nasip eder? Siz söyleyin. İmanı nasip eder. İman etmeyi ona nasip eder. Çünkü Allah'ın rızası, Allah'ın rahmeti, Allah'ın cenneti neye bağlıdır? İman etmeye bağlıdır. İman etmeden bunlara ulaşmak mümkün değil. İman etmeden bu nimetlere, bu rahmetlere nail olmak mümkün değil. Demek ki iman etmek çok özel bir nasiptir. Çok müstesna bir kısmettir, nasiptir, şereftir, izzettir, keremdir. Allah'a sonsuz hamd ederiz ki bizi bu şerefe nail kılmıştır. Elhamdülillahi Teala. Ya eyyühellezine amenu hitabının muhatabı müminlerdir, Müslümanlardır. İman etmek lütfuna, iman etmek şerefine, iman etmek saadetine mazhar olanlardır. Evet, doğrudan doğruya iman Allah'ın bir insana en büyük nasibidir dedik, en büyük kısmetidir, en büyük izzetidir, en büyük keremidir dedik. Bu doğrudan doğru Rabbimizin iradesiyle tecelli eden bir hadisedir. Allah-u Teala nasip etmedikçe, kapıyı aralamadıkça hiç kimse o kişiye, o insana iman denen şerefi, iman denen keremi asla ikram edemez. Düşünün ki kainatın efendisi rahmeten lil alemin dediğimiz Rabbimizin böyle takdim ettiği, böyle takdir ettiği وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin iki amcasının ikisine de iman nasip olmamıştır. Hele bir tanesi dehşetle daha dünyadayken, daha ölmemişken cehenneme mahkum edilmiştir. Daha dünyadayken yani o zaman. Kimdir? Biri söylesin. Ebu Leheb. Arş-ı Âlâ'dan hakkında bir sure nazil oldu. Arştan arza surenin içinde bizzat ismi geçiyor. Ebedi cehennemlik olduğuna dair koca bir sure nazil oldu. Tebbet yedâ Ebi Leheb ve tebbe. İşte görüyorsunuz. Elleri kurusun Ebu Leheb'in ebediyen elleri kurusun ve kurudu da. Ve tebbe, kurudu demek. Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Onun ne malı, ne serveti, ne şöhreti, ne aşireti, ne kabilesi, ne de yeğeni Muhammed Mustafa onu cehennemden koruyamadı. Onu cehennemden kurtaramadı. Mâ ağnâ, kurtaramadı. Yeğeni peygamber de olsa hiçbir şey ifade etmez. İman bir nasip meselesidir. İman Allah'ın bir insana en muhteşem ikramıdır. İman Allah'ın bir faniye, bir beşere vereceği en büyük payedir. En büyük şereftir. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunu muhafaza etmek lazım, bunu korumak lazım, kollamak lazım, beslemek lazım, beslemek lazım. Desteklemek lazım imanı. Her gün bir yenisini kabul etmek lazım, kazanmak lazım, gayret lazım, İslam'ı yaymak lazım, imansızlara imanı götürmek lazım. Ne duruyorsunuz? Her gün bir insanı imana, İslam'a, namaza, Kur'an'a getirebiliyor musunuz? Aşılayabiliyor. Vallahi değerimiz buradadır. En büyük saadet, en büyük hakikat imanı taşıyabilmek, imanı taşırabilmek, imanı yayabilmek, çoğaltabilmek, etrafa, dünyaya, kendi mekana İslam'ı taşımanın gayretinde olmak. En büyük mücadele bu olması lazım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmenin şerefine, iman etmenin imtiyazına, iman etmenin izzetine, lezzetine, hakikatine ulaşmış bulunan bahtiyar insanlar. Ey iman etmek bahtiyarlığına ulaşmış insanlar. Evet, itikadımıza göre bir mümin, bir Müslüman ne kadar günahkar olsa bile günahınca cehennemde yanıp cezalanıp temizlendikten sonra akıbet neticede cennete girecek mi girmeyecek mi? Amenna ve saddakna. Böyle iman ediyoruz. Kur'an bunu ifade ediyor. Ama mümin olmak sıfatıyla olacak. Mümin değilse, iman nasip olmamışsa, iman etmemişse ebediyyül ebed cehennemde kalacak. Seyesla naran zâte leheb. Kıpkızıl, alevli, dehşetli, ateşli cehennemde ebedi kalacak Ebu Leheb diyor Rabbil Alemin. Seyesla, yaslanacak, dayanacak, yanacak ve ebedi azaba mahkum olacak. Aman ya Rabbi. Mutlaka orada kalacak. Bu da kafi gelmeyecek. Hani insan bir yere gittiği zaman, bir yere taşındığı zaman yanında hanımının da olmasını ister mi istemez mi? İster ya. Hacca giderken bile hanımıyla gelenlerin mutluluğu başka oluyor. Hep öyle. Seyahatlerde hatta İslam'da seferilik ahkamında dahi hanımın yanında olması, ikamet makamında olması hükmü değiştiriyor. Mesela diyelim ki İki hanımınız var diyelim nikahınız altında, biri İstanbul'da, biri Trabzon'da. Üç günlüğüne Trabzon'a gitseniz aslında evvelce ne olmanız lazımdı siz söyleyin? Seferi olmanız lazım. Dört rekat namazları ikiye indirmeniz lazım. Hanefi mezhebinde dört rekatlı farz namazları seferiyken ikiye indirmeyen cehenneme gider. Vacibi terk etmiştir yani. Seferi bir Müslüman Hanefi mezhebinde seferde olduğu müddetçe dört rekatlı farzı ikiye indirmek vaciptir. Vacibi terk eden muazzeb olur. Üç günlüğüne Trabzon'a gitseniz seferi olmanız lazım ama orada bir eviniz, evin de içinde devamlı orada kalan ikinci hanımınız varsa seferi olmaktan çıkıyorsunuz. Gördünüz mü? Çünkü orayı bir saadettir o. Meşakkat kalkıyor, külfet kalkıyor, zorluk kalkıyor, zahmet kalkıyor. Mesele bitiyor. Ha, istersiniz ki aileniz de, hanımınız da yanınızda bulunsun. İşte Cenab-ı Hak Ebu Leheb'e bu açıdan da dehşet saçıyor. Ayeti biliyorsunuz. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Ebu Leheb'in karısı da odun taşımak cezasına mahkum olarak ebedi cehennemde Ebu Leheb'in yanında kalacak. Ve emratuhu karısı da çek cezanı şerefsiz Ebu Leheb. Çek cezanı. Sen misin İslam'ın önünü kesmeye kalkan? Sen misin Muhammed Mustafa'nın ayaklarına diken döken, bele dikenleri diken? Ya. Sen misin kainatın efendisine eza veren, eziyet veren? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Hammale, hamal demek. Yani taşıyan, hamal Arapça. Türkçeleşmiş. Hatap, odun demek. Odun. Odun tabii cehenneme taşınıyor. Yani cehennemde cezalanması, azap çekmesi yetmiyormuş gibi azap üstüne azap, cehenneme, cehennemde iken bir de sırtında odun taşıma cezası veriliyor. Hammâletel hatab. Hani çok çetin bir azabın içinde insan biraz yükü hafif olsa azabı hafifler. Bir de sırtında odun varken yanmanın dehşetini düşünün. Azap üstünde azap, azap içinde azap. Bu da kafi gelmeyecek. Fî cîdihâ hablun min mesed. Habil demek biliyorsun. Habil ne demek? İçimizde bilen var mı? Habil. İp demek. Kendine rağmen. İp. Hani hamalların sırtında mutlaka ip dediğimiz şey bulunur mu bulunmaz mı? Ya yük taşıyacak. Evet. La, mutlaka ip olur. İpsiz hamal olur mu? Nakliyeci de sırtıyla taşıyorsa sırtında bir ip olacak. Kamyonla taşıyorsa kamyona sicim olacak. Allah diyor ki fî cîdihâ hablün, o Ebu Leheb'in karısının boynunda ip olacak, sicim olacak, azap melekleri çeke çeke cehenneme götürecek. Bak kaç çeşit azap var. Bunlar Kur'an'la sabit olan şeyler. Dehşet ifade eden manalar, bunlar anlatılması lazım. Bunlar topluma açıklanması lazım. Müslümanlar nereye gidiyoruz? Müslümanlar ne olacak halimiz? Müslümanlar karımızın hali nedir? Kızımızın hali nedir? Evimizin hali nedir? Yolumuzun istikameti nedir? Değerimiz nedir? Kıymetimiz nedir? Manamız nedir? Gayemiz nedir? Sevdamız nedir? Kavgamız nedir? Niçin yaşıyorsunuz? Müslümanlar, Müslümanlar sizlere seslenmek zorundayız. Allah. Nefsimize, neslimize, ülkemize, bölgemize, beldemize, yurdumuza, yuvalarımıza, yavrularımıza hakim olmak zorundayız. Eğer yaşayacaksak, eğer cennete talipsek, cennete adaysak, namzetsek, o yolda, o istikamette, o şartlarda, o hususiyette hareket etmek lazım. Hani şimdi adam seçimlere girecek, aday oluyor falan partiden biliyorsunuz, aday oluyor, o bölgenin milletvekili adayı seçilmek istiyor, milletvekili olmak istiyor, o bölgenin seçilmiş adamı olmak istiyor. Aday olduktan sonra konuşmalarına, davranışlarına, hareketlerine dikkat etmesi lazım mı değil mi siz söyleyin. Çok dikkat etmesi lazım, nasıl seçmezler? Aman pot kırmayayım, aman falan olmasın, aman göze bakmayayım, aman aleyhime bir iş olmasın diye pür dikkat. O insanların, o bölgenin, o beldenin insanlarına dikkatli davranır, konuşmasına dikkat eder, oturmasına dikkat eder, aman seçimi kaybetmeyin. Mübarek Müslüman, sen de cennete adaysın. Hareketlerine dikkat etmen lazım mı değil mi? Ya hem cennete adaysın, hem de cehennemli işler yapıyorsun. Seçilemezsin. Aday maday olamazsın sen. Bütün dikkatimizi, bütün hassasiyetimizi kullanmamız lazım. Madem ki cennete namzeriz, cennete adayız, cennete talibiz, Allah'ın rahmetine talip olmuşuz, o yolda dikkatli, hesaplı, tedarikli, hassasiyet içinde, ciddiyet içinde, emniyet içinde, ehliyet içinde devam etmem. Her attığımız adımı dikkatli atmamız lazım. Yani gayretinle niyetin aynı olması lazım. Gayretinle, hani insanın bir niyeti olur içinde, benim niyetim şudur dersin. Ama gayretinle niyetin aynı olması lazım. Ben bugün Müslümanların niyeti başka, gayreti başka görüyorum. Niyet başka, gayret başka. Ya olmaz, mümkün değil. Niyetin neyse vallahi gayretin o olacak. Bir adam niyeti namaz kılmak olsa da tam kıblenin aksine dursa namazı sahih olur mu olmaz mı? Sesini sıkmadı. Olmaz ya. Niyeti namaz kılmak ama vücudunun yönü, gayreti başka tarafa. O namaz olmaz. Niyetinle gayretin ne olacak? Bir adama sorsanız istasyonda, tren garında, tren istasyonunda sorsanız bir kimseye, efendi nereye gitmek istiyorsun? İşte Erzurum'a gitmek istiyorum dese, Erzurum'a gitmek istemesi adamın niyetini gösteriyor. Ha, niyeti ortaya çıktı, ben Erzurum'a gidiyor. Ve bir de baksanız ki İzmir'e giden ekspres'e binmiş. Niyeti Erzurum'a gitmek ama İzmir ekspresine bilet almış, orada oraya binmiş. Bu adam Erzurum'a gidebilir mi, gidemez mi? Vallahi gidemez. Niyet başka, gayret başka. Senin de niyetin cennete gitmekse cehennem postasında olamazsın. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Müslümanlar, kardeşler, müminler, gençler. Nerede olduğumuza dikkat edelim. Kimlerle arkadaşız? Kimlerle oturup kalkıyoruz? Kimlerle yiyip içiyoruz? Kimlerle beraberiz? Kimlerle birlikteyiz? Bunlar çok mühim meseleler. Çok mühim mevzulardır. Bunları canlı tutmamız lazım. Etrafımızda, evimizde, köyümüzde, davranışlarımızla niyetlerimizin aynı olması lazım. Yalandan, hileden, haramdan sakınmamız lazım. Yevmi hesaba inanan bir Müslüman hesapsız iş yapamaz. Bu bir kaidedir. Yapıyorsa o adam niyetiyle gayretini tezada ve çelişkiye düşürmüştür. Düşünün ki bir adam karşılıksız, karşılığı olmadığı halde yazdığı o parayı ödemeyeceği halde veya ödeyemeyeceği halde karşılıksız senet yazıp veriyorsa, karşılığını ödemeyecek veya ödeyemeyecek olduğu halde çek yazıp veriyorsa bu adam vallahi şerefsizdir. Şerefsiz bir adamdır. Müslümanın şerefine, Müslümanın izzetine, Müslümanın manasına sığması mümkün değildir. Ne diyorsunuz siz? Müslümanın gayretiyle niyeti beraber olacak. Yeryüzünde bile karşılıksız bir senet verdiği zaman, o senedi de götürüp adam bankaya verdiği zaman, karşılığı çıkmayınca, o senedin tahsili mümkün olmayınca, noter kanalıyla o senedin sahibine ne geliyor siz söyleyin. Protesto geliyor. Cezalı. Yani dünyada bile bunlar böyle tecelli ediyor. Ya ahiretten olacak? Ahiret var, hesap var, hesap günü var, yevmi hesap var, ruzi ceza var. Bütün bunlara inanan bir Müslüman hayatını, adımlarını, gayretlerini, davranışlarını, eylemlerini bu hakikate göre ayarlaması lazım. Çok yanlış işler yapıyoruz. Çok çarpık, çok sapık işler yapıyoruz. Olmaz. Müminin niyetiyle gayreti aynı olacak. Hileli işler yapamazsınız. Hem hesap gününe inanacaksınız, hem de başkasının hakkını, hukukunu yiyeceksiniz. Buna imkan yok. Buna imkan yok. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmenin şerefine, iman etmenin izzetine, iman etmenin bahtiyarlığına, iman etmenin hakikatine nail olan insanlar. Böyle başlıyor ayet-i kerime. Bu noktaya biraz ehemmiyet verdik ve mevzuyu bu açıdan biraz arz etmek istedik. Şimdi ayetin devamına bakalım. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. İki mübarek kelime. Aleyküm enfüseküm. Ey müminler, Müslümanlar, siz, geçen ders demiştim, ayet-i ilahiyeyle tabi ifade etmiştik. Yeryüzünde Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar gelmiş ve geçmiş. Bu kadar mı? Hayır. Bir de kıyamete kadar ne kadar adam gelecekse. Bunca insanların içinde en şerefli, en değerli, en kıymetli ümmet sizsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Geçen ders buna temas etmiştik. O halde değerimizi bilmemiz lazım. Sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. Yeryüzünde insanlar arasında en sorumlu insan kimdir dense ne cevap verirsiniz? Müslümanlardır. Ümmet-i Muhammed'dir. Yeryüzünde ümmet-i Muhammed'den daha sorumlu hiç insan yoktur. Düşünün. Yeryüzünde en sorumlu insan, en mükellef insan, en mesul insan, Müslümandan daha sorumlu kimseyi bulamazsınız. Neyin sorumlusu? Yeryüzünde adaletin temininden sorumlusunuz. Yeryüzünde faziletin tesisinden sorumlusunuz. Ülkenizde barışın tesisinden sorumlusunuz. Her karşılaştığınız Müslümana Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor musunuz, demiyor musunuz? Vallahi barışın ilk adını selamdır. Esselamu Aleyküm. Barış üzerinize olsun. Arapça selam, Türkçe barış demektir. Selam, barış. Yani selamet demek, benden sana zarar gelmez, ben seni aldatmam, aldatamam, ben Müslümanım. Elimden sorumluyum, ayağımdan sorumluyum, gözümden, kulağımdan sorumluyum, dilimden, damağımdan sorumluyum, dişimden, tırnağımdan sorumluyum demektir. Esselamu aleyküm. Benden korkma, benden sakınma, benden çekinme, benden ürkme. Düşersen kaldırırım, sana sahip olurum, sana arkadaş olurum. Seni evime götürürüm, seni yatırırım, seni yediririm. Korkma, esselamu aleyküm, benden sana zarar gelmez. Selam budur. Barışı tesis etmenin harcı esselamu aleykümdür. Harç. Başka türlü bulamazsınız. İslam yeryüzü barışının en büyük temsilcisidir. Müslüman yeryüzünün barışının kendisinden sorulacağı bir adamdır. Yeryüzünde eğer fesat varsa, fitne varsa, felaket varsa, sömürü varsa, eziyet varsa, kan akıyorsa, hayat çileden çıkmışsa bunun sorumlusu birinci sırada Müslümanlardır. Niye yeryüzüne hakim olmadınız? Niye İslam'a sahip olmadınız? Niye İslam'ı hayatınıza hakim kılmadınız? Oğlunuzla meşgul olduğunuz kadar, kızınızla meşgul olduğunuz kadar, oğlum evladıma istikbal temin edeyim diye, aman ben öldükten sonra işte bir tane oğlum var, iki tane oğlum var, onlara bir dükkan sahibi yapayım, evladını araba sahibi yapayım, evladını gayrimenkul sahibi yapayım, benden sonra oğlum eziyet çekmesin, babam bir şey bırakmamış demesin, rahat etsin, huzurla, güvenle hayatına devam etsin diye, çocuğunuzun rahatını düşündüğünüz kadar kendi cennette mi, cehennemde mi, nerede olduğunuzu düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Meseleye bu açıdan bakmak lazım. Aleyküm enfüseküm. Evvela kendi kendinize çeki düzen verin diyor Rabbül Alemin. Aleyküm enfüseküm. Evve ihfezu enfüseküm. Evvela nefsinizi hesaba çekin. Neredeyim ben? İslam'ın neresindeyim? Hangi noktadayız? Sorumluluğumuz ne? Aleyküm enfüseküm. Evvela siz kendi sorumluluğunuzun idrakine ulaşın. Evvela kendinizi nizama, düzene, rızaya, rahmete muhatap mısınız, değil misiniz? Evinizi, ocağınızı rahmete müsait mi, değil mi? Düşünün ki Peygamber-i Zişan Efendimiz لَا تَدْخُلِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَةٌ وَكَلْبٌ Sahih-i Buhari. Hangi Müslümanın evinde duvarında asılı resimler, İnsan resimleri, hayvan resimleri, kabartma, gölgeli, boyalı, boyasız resim asılıysa ve hangi Müslümanın evinde süs için, israf için, lüks için köpek besleniyorsa vallahi o evlere Allah'ın rahmeti girmez. Aleyküm enfüseküm, evvela evinizi düzeltin. Ailenize bakın, kendinize bakın, nefsinize bakın, çevrenize bakın. Müslümanlığınızı ölçün, açın, tartın. Kaç mumluk ampulsünüz? Aynanıza bakın. Aynanızda kir var mı, pas var mı, çamur var mı, boya var mı? Aynanız kırıksa sizi parça parça gösterir. Aleyküm enfüseküm. Kendi kendinizi düzene, nizama, hesaba çekin. Müminler, Müslümanlar, kardeşler. Çok çetin günlerdeyiz. Zorlu günlerdeyiz. Müslümanlar için vallahi akla, hayale gelmez tuzaklar hazırlanıyor. Aklın ve hayalin almayacağı oyunlar oynanıyor Müslümanlar için. Bakın bu günlerde oynanıyor Müslümanlar için. Bakın bu günlerde terörle mücadele kanunu diye bir kanun çıkmak için meclise, genel kuruluna getirmeye çalışıyorlar. Terörle mücadele diye bir şey yok. İslam'la mücadele. Konuyu çok yakından inceleyen Müslüman avukat arkadaşlarımız diyorlar ki hocam, terörle mücadele o sadece işin görüntüsü, aslında İslam'la mücadele kanunu. 163. maddeden 100 bin kat kötü. Siz incelemiyorsunuz da görünmüyorsunuz. Bir okuyalım çıldırırsınız. Terörle mücadele demek İslam'la mücadele kanunu çıkmak üzere bugünlerde. Bakın ne oyunlar oynuyorlar. Ne tertipler, ne komplolar, ne ajanlar, ne adamlar, ne işler çeviriyorlar ki çıkaracakları kanuna gerekçe olsun. Dikkat etmek lazım Müslümanlar. Dünyada şu anda hiçbir fikri akım kalmadı, cereyan kalmadı. Yeryüzünde insanlara barış getirecek, huzur getirecek İslam'dan başka hiçbir sistem kalmadı. Öyle mi değil mi kardeşlerim? İşte komünizm görüyorsunuz kepaze oldu. Sosyalizm kepaze oldu. İnsanlığa eşitlik, adalet, fazilet, merhamet, barış, huzur vaat edecek bir tek insan kalmadı dünyada. İslam'dan başka. Şimdi onun önünü kesmek istiyorlar. Kimler istiyor? Sömürgeciler, zalimler, katiller, caniler, zaniler, fahişeler. Yoksa normal insan niye İslam'ın önünü kessin? İslam gelecek diye korkanlara bakın. Kimisi deyyus, kimisi zani, kimisi cani, kimisi hırsız, kimisi haksız. İslam'dan korkan bunlar. Gelirse ekmek kesilecek. İslam temizlemeye geliyor. Mesela diyelim ki af buyurun. Hayvanlardan birisi bir caddenin kenarında veya bir mahallenin ortasında düşüp ölmüş bir hayvan. Çok sıcak bir mevsimde. Bir müddet sonra o hayvan, ölmüş hayvan o çevredeki insanları rahatsız eder mi etmez mi? Kokusu başlar, pisliği başlar ve rahatsız etmeye başlar. Ama bu esnada da bir şeyler olur. Ve siz yahut yetkili bir kimse o hayvan leşini, leş ya, koku yayıyor, pislik yayıyor. Mahvediyor çevreyi, nefes alamıyoruz. O leşi, o pisliği oradan kaldırmaya gelen temizleyiciyi istemeyen birileri var. Aman bu leş buradan kalkmasın. Ya olur mu bu leş kalksın ya, pis bu. Mikrop saçıyor, koku saçıyor, nefes alamıyoruz. Ya onu sen söylüyorsun kardeşim. O leşin oradan kalkmasını istemeyenler var. Niye? O leşten istifade edenler var. Kim bunlar siz söyleyin. Leş sinekleri, leş leş. O leşin üstüne konan yeşil yeşil sinekler var mı yok mu? İşte onlar kalkmasını istemiyor. Toplumda da böyledir. Rüşvetin kalkmasını istemiyorlar. Genel evinin, umumhanenin kalkmasını istemiyorlar. İçkinin, eroinin, kepazeliklerin, faşinklerin, festivallerin kalkmasını istemiyorlar. Niye? Leş sinekleri, leşin kalkmasını ister mi ki bunlar da istesin? Leş sineklerinin beslendiği kaynak o ölmüş hayvandır. Kokuyor ama onun için öyle bir şey yok. O ondan gıdalanıyor. O ondan faydalanıyor. O ondan geçiniyor şerefsiz. Eğer dili olsa, lisana gelse, o leşi kaldıranlara hücum ederler sinekleri. Kaldırma, ekmeğimiz oynuyorsun derler. Aynı şey toplumda da vardır. Ama Müslüman kendine dikkat edecek. Kendini hesaba çekecek. Nasihatları nefsinde, neslinde, evinde, etrafında uygulamaya çalışacak. Ala kaderin imkan tabii, imkan ölçüsünde. Allahu Teala hiç kimseyi kudretinin üstünde bir şeyle mesul tutmuyor. Okuyun ayeti. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. İlla takataha demek. Takat. Takat demek güç yetirmek. Allah hiçbir kuluna gücünün yetmeyeceğini vallahi yüklemez. Gücünüz neyse, imkanınız neyse, kudretiniz neyse, onu Allah için sarf etmekle mükellefsiniz. Gücünüzü aşarsa Rabbim sorumu tutmuyor. Sınır belli, hudut belli. Daha ötesi bizim gücümüzü aşıyor, bizim imkanımızı aşıyor, o başka. E canım niçin karşı koyuyorlar? Niçin zorluyorlar? Niçin İslam'ın önünü kesiyorlar? Niçin İslam'ın hakimiyetini istemiyorlar? İşte leş sinekleri, o leşin niçin kalkmasını istemiyorlarsa bunlar da bunu istemiyor. O sana göre kötü, ona göre çok iyi. Mevlana Kaddesallahu Sirrehul Aziz Mesnevisinde zaman zaman naklediyorum, yeri geliyor da tabii. Zamanı geliyor, o konuya ışık versin diye tekrar etmek durumu oluyor. Mevlana diyor ki, Mesnevi namında biliyorsunuz çok değerli bir kitabı var. Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan bir kitap. Hayvanlar arasında öyle bir hayvan var ki, hani yerde gezen, dabbe dediğimiz yerde dolaşan böceklerden, hayvanlardan bir hayvan var ki, adına diyor necaset böceği denir. Pislik böceği. Bir kelime daha var, onu burada söylemek istemiyorum. Anadolu'da öyle söylerler ona. Pislik böceği. O büyük baş hayvan dediğimiz ineklerin, öküzlerin, sığırların pisliğini gider diyor, girer o pisliğin içine, kendisine göre büyük bir ustalıkla o pisliği yüz yuvarlak yapar. Misket gibi. Yuvarlak yapar, arka ayaklarıyla ite ite ite onu yuvasına götürür. Pislik böceği. Anadolu insanları hep bunları bilirler. Mevlana diyor ki Mesnevi'de, ben dikkat ettim ve tatbikatını yaptım. Bu pislik böceğinin diyor bütün işi, gücü, meşguliyeti, mesleği, meşrebi, uğraşması pislikle olduğu için o pisliğe alışmış, o pislik ona güzel görünüyor, tatlı görünüyor, hoş görünüyor. Yanılır da diyor o pislik böceğinin nefes yoluna gül kokusu, gül yağı, gül suyu koklatırsanız o pislik böceği derhal çatlar ve ölür diyor. Gül kokusu o pislik böceğinin katili olur. Allah Allah, biz hoşlanıyoruz gül kokusu ama o hayvan ölüyor, çatlıyor. Bunu ben Mesnevi'de okumuştum. Malatya merkez vaizi olduğum yıllarda Malatya'da çok ünlü, yüksek, çok güzel bir dağ var. Duymuşsunuzdur, Bey Dağı derler. Bey Dağı. O dağa 5-10 arkadaş Ağustos aylarından birisinde gezmeye çıkmıştık. Kekik otları, kokular, çiçekler, acayip bir dağ. Orada gezerken gözüme birdenbire o büyük baş hayvanlarının pislikleri ve derken de vıcık vıcık kaynayan pislik böceklerini gördüm. Bir tanesine baktım, koca bir yuvarlak yapmış, ite ite dürte dürte götürüyor, aklıma Mevlana geldi. Hemen sokuldum, hacılardan birisine dedim, sende gül yağı eksik olmaz, hele çıkarsın yeleğinin cilinden. Hocam dedi, ya bu dağ başında kekik kokuyor, çiçek kokuyor, ne yapacaksın sen gül yağı, ben çıkar. Açtı şöyle yuvarlak bir kutu, nefes yoluna tuttu mu pislik böceği, şöyle birkaç saniye o koku yayıldı tabii. Gül kokusu ya, gül yağı. Vallahi o pislik böceği birdenbire uyuştu, kaldı, kanamandı, kanatları açıldı, altından çıktı, şişti, tam ortasına ikiye parçalanıp çatlayıp öldü hayvan orada. Yani herkes gül kokusundan memnun değil, ha onu söylemek istiyorum. Herkes İslam'dan memnun değil. Çatlayanlar da var. Patlayanlar da var. Toplumda işin gücü pislik olanlar var. Görmüyor musunuz yer altındaki babaları, pislikleri? Görmüyor musunuz umum müdürler, genel müdürler, müsteşarlar, falanlar, filanlar, basın, yayın, yayın. Hep pislik böcekleri bunlar ya. İslam geldi mi çatlayacaklar. Onun için terörle mücadele kanunun destekliyor. Aman çıksın ki zamanları uzasın, sömürü uzasın, keyif uzasın. Efendiler, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Bu ayet çok dehşet. Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. Kendinize dikkat edin. Değerinizi bilin. Yerinizi bilin. Dininize sahip olun. Ailenize sahip olun. Hayatınıza sahip olun. Hazreti Muhammed'e dost olun diyor. Aleyküm enfüseküm. Siz size bakın. Başkasıyla, başkasının haliyle, hayatıyla değil, kendi hayatınızı İslam'a, Kur'an'a, Muhammed Mustafa'ya benzetmeye çalışın. İnşallah. Sizin önderiniz, rehberiniz, kılavuzunuz, kainatın efendisi Muhammed Mustafa'dır diyor. Aleyküm enfüseküm. Size Muhammed lazım, size Kur'an lazım, size İslam lazım. Batı bizi alakadar etmez. Hristiyan Avrupa bizi hiç alakadar etmez. Onlar sapık olabilir, onlar eşcinsel olabilir, onlar karnaval yapabilir ama sen yapamazsın. Aleyküm enfüseküm, sen sana bakacaksın. Ayet ne kadar muazzam. Kur'an ne kadar muhteşem. Kardeşler ezan okundu uzatamıyorum. Haftaya devam etmek niyetiyle ve gayretiyle Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi İslam'ın etrafında toparlanıp tefrikadan, bölünmeden, parçalanmadan kurtulup yeryüzüne İslam'ı hakim kılan müminler sınıfına ilhak eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.